500 milionów złotych. Sam sobie zaprzeczę być może, czy też raczej swoim poglądom, ale nie bardzo rozumiem, dlaczego nie mogą sprzedać tego bydła do tradycyjnego dla nas w tej chwili uboju. Nadprodukcja w tym momencie spowodowała obniżkę ceny o 2 zł na kilogramie. Minimum 2 zł ceny na kilogramie. Janusz. Wracamy do sytuacji, w której państwo powinno decydować o cenach. Maciej Weryński, Janusz Rodziewicz, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Jestem prosumentem. Kim? Prosumentem. Produkuje, konsumuje i sprzedaje energię z odnawialnych źródeł. Ale po co? To więcej pieniędzy na moim koncie i czystszy świat. A konkretnie jak to działa? A różnie. Ja wykorzystuję panele fotowoltaiczne, które przekształcają energię słońca w elektryczną. Mogę produkować prąd we własnym domu. Zajrzyj na www.postawnaslonce.pl. Tam dowiesz się wszystkiego. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzi Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie przetargu na drukarki w ZUS-ie. W tej sprawie zatrzymano 14 osób. Prawdziwą potęgą są Niemcy. Jakie jeszcze kraje mają najwięcej swoich ludzi w unijnych gabinetach? No tym za chwilę. Powiemy też o liście pseudokibiców z zakazami stadionowymi, którą przygotowuje hiszpańskie MSW. W ZUS-ie ustawiano przetargi na dostawę drukarek. Tak twierdzi prokuratura. W tej sprawie wszczęto już śledztwo i zatrzymano 14 osób, w tym 3 pracowników ZUS-u. Rzeczniczka praskiej prokuratury Renata Mazur tłumaczy, że specyfikacje do przetargu sformułowano tak, by mogła go wygrać tylko jedna firma. Musi być specyfikacja zamówionego towaru, czyli rozpisanie, jakie oczekiwania ten towar powinien spełniać. I ta specyfikacja była tak przygotowana, że wiadomo było, że może wygrać tylko jeden konkretny sprzęt. Zatrzymane osoby są teraz przesłuchiwane. Trwają od rana przesłuchania podejrzanych. Każdy podejrzany ma prawo do złożenia wyjaśnień. To prawo nie może być ograniczone. Mamy 48 godzin na wykonanie tych czynności i tutaj trudno jest tak naprawdę przewidzieć, jak długo te czynności jeszcze potrwają. Podejrzanym grozi do 3 lat więzienia. Kwestia uboju rytualnego budzi coraz więcej kontrowersji, a co za tym idzie, pytań sędziów Trybunału. Dlatego są raczej niewielkie szanse, że dziś poznamy rozstrzygnięcie w tej sprawie. Trybunał posiedzenie rozpoczął około godziny 10, ale do tej pory nawet połowa sędziów nie zadała jeszcze swoich pytań, czego najczęściej dotyczą wątpliwości, o tym Ksenia Maczczak. Cierpienie zwierząt i moralność. Te dwie kwestie pojawiają się niemal w każdym pytaniu, dlatego do tablicy wywoływane są nie tylko strony, ale i eksperci. Sędziowie dokładnie analizują też żydowską religię, bo pojawiły się zarzuty, że judaizm nie nakazuje każdej gminie stosowania praktyk uboju rytualnego. Zastępca prokuratora generalnego oświadczył wręcz, że wyznawcy judaizmu mają pełny dostęp do mięsa koszernego z państw Unii Europejskiej. Dlatego dopiero radykalne ograniczenie takiego dostępu uzasadniałoby zarzuty gmin co do wolności religii. Pełnomocnik gmin żydowskich mecenas Mikołaj Pietrzak tłumaczył jednak, że sprowadzanie mięsa koszernego z innych krajów prowadzi do dyskryminacji. Co do cierpienia zwierząt, odparł krótko. Metoda uboju, o której mówimy, szechita, zbudowana jest na założeniu minimalizacji cierpienia. Ale przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa przekonywał, że nie ma uboju bez cierpienia zwierzęcia, a najwięcej przynosi właśnie ta praktyka. Z Trybunału Konstytucyjnego Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Niemców jest najwięcej w gabinetach unijnych komisarzy. Władze w Berlinie umiejętnie obsadziły swoimi ludźmi jeden z najwyższych stanowisk Komisji Europejskiej. Następnie pod względem liczebności są Francuzi i Brytyjczycy, Włosi oraz Polacy. Wszyscy komisarze opublikowali już listy swoich najbliższych współpracowników. Ich uważna analiza potwierdza, że Niemcy nie mają sobie równych. Na 217 członków gabinetów 31 to Niemcy. Z tej liczby prawie 1/3 jest w hierarchii urzędniczej bardzo wysoko. 4 osoby stoją na czele gabinetów, 5 to wiceszefowie. W całej tej układance na uwagę zasługuje też jeszcze jeden kraj. Mały Luksemburg, który ma aż 8 urzędników w gabinetach komisarzy. Polsce daleko do Niemiec, czy porównując liczbę ludności do Luksemburga. Ale i tak w tym rozdaniu wypada najlepiej od wejścia do Unii w 2004 roku. Polacy będą aż w 10 gabinetach komisarzy z innego kraju. Troje urzędników będzie pracować dla polskiej komisarz. Ponadto po raz pierwszy Polka będzie wiceszefową gabinetu komisarza z innego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chuligani nie będą mieli wstępu na stadiony w Hiszpanii. MSW opracowuje listę najbardziej niebezpiecznych pseudokibiców. Nie będzie im wolno kupować biletów ani oglądać spotkań z trybun. Przed 3 dniami, przed meczem w Madrycie, został śmiertelnie pobity pseudokibic. Czarna lista, bo tak ją potocznie nazwano, znana będzie jeszcze w grudniu. Wcześniej wszystkie hiszpańskie kluby mają ogłosić, w jaki sposób zamierzają walczyć z przemocą na stadionach piłkarskich. Una tolerancja zero, absolutamente zero. Namawiam wszystkich do zerowej tolerancji wobec tych ludzi. Oni nie są ani kibicami, ani sportowcami, mówił minister spraw wewnętrznych Jorge Fernández Díaz. Minister wyraził opinię, że współwinnymi chuligańskich wybryków są kluby piłkarskie. Pozwalają fanklubom pseudokibiców za darmo wchodzić na mecze czy jeździć na nie klubowymi autobusami. Jedynymi, które przed laty rozwiązały fankluby chuliganów, są w Hiszpanii Real Madryt i FC Barcelona. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Za nami, wszystko na to wskazuje, najgorętszy rok w historii. Tak twierdzą meteorolodzy, którzy przestudiowali pomiary temperatury od stycznia do listopada. W pierwszych 10 miesiącach średnia globalna temperatura była o 0,57 stopnia Celsjusza wyższa od długoterminowej średniej, czyli tak gorąco jeszcze nie było, odkąd prowadzone są pomiary. Jeśli nadzwyczaj wysokie temperatury utrzymają się, to pobite zostaną rekordy gorąca z lat 2005 czy 2010. Zdaniem wielu naukowców takie zmiany nie byłyby możliwe bez emisji dwutlenku węgla przez człowieka. W tym roku zanotowano też inne, niespotykane zjawiska w Wielkiej Brytanii. I na Bałkanach spadło w różnych okresach 2 razy więcej deszczu niż zwykle. Niespotykanie silne opady pojawiły się też w Japonii, Meksyku i Turcji, a w USA długotrwałe susze. W Australii był rekordowo gorący listopad. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy temperatura spadnie na Podlasiu do minus 6 stopni, w centrum minus 3, a na Dolnym Śląsku 0. I to 0 na Dolnym Śląsku jest zapowiedzią jutrzejszych opadów deszczu na południowym zachodzie. Jutro na Dolnym Śląsku możliwe przelotne opady, bo tam będzie najcieplej, do plus 4 stopni w ciągu dnia. W centrum, nad morzem i na Podkarpaciu plus 1, a najzimniej na północnym wschodzie do minus 2 stopni, czwartek pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w GetInBanku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do GetInBanku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. GetInBank. Praktycznie. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Jak poznać Mikołaja, tego prawdziwego, świętego Mikołaja. I to jest banalnie proste, ponieważ kiedy te tradycyjne ho, ho, ho, ho, ho, świętego Mikołaja słyszymy, to trzeba się dokładnie wsłuchać i poszukać w tym ho, ho, ho, ho, ho, skandynawskiego akcentu, czyli takiego lekkiego bulgotania z takim syczeniem, z zawodzeniem. I wtedy to będzie prawdziwy Mikołaj. Jeżeli jednak usłyszymy akcent angielski, no to już na pewno nie, bo to będzie totalna podróbka, a jeżeli usłyszymy rosyjski, no to wiadomo, że to dziadek Mróz, a nie święty Mikołaj. Tymczasem słuchacz twierdzi, że mamy zupełne pomieszanie z poplątaniem, bo 6 grudnia przychodzi święty Mikołaj, a w Wigilię przychodzi Gwiazdor. Pan Jacek prosi, by nie mieszać dwóch systemów walutowych. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Prawie 9 minut po 18, czas najwyższy, sięgamy po płytę tygodnia. Piotr Bukowski. Kartek, kup sobie psa i z tej płyty dokładnie ten sam smak. Do opróżniania tac, czopeczki, trąbki, baloniki dla dzieci z huśtawkami plac, dla dzieci z huśtawkami plac. Z huśtawkami plac. Przy stołach pełne 24 h. Tu posila się Mikołaj, gdy z prezentami w zamieć gna, gdy z prezentami w zamieć gna. Spokojnie jest, no nie zaszkodzi ci przecież, od czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak, dokładnie ten sam, dokładnie ten sam smak. A mówią, że to ze sztucznych tworzyć i że wystarczy, byś tą zjadł. Się po śmierci nie rozłożysz i będziesz świecił 500 lat, i będziesz świecił 500 lat. A piwo to chętnie bywam u nich, bez większych obaw wiem, bo wiem, że to zupełnie tak jak za komuny. Zmielili budę razem z psem, zmielili budę razem z psem. Jest, no nie zaszkodzi ci przecież, od czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, że tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak, to ma dokładnie ten sam smak. Spokojnie jest, no nie zaszkodzi ci przecież, od czegoś w końcu się umiera i tak. Przynajmniej wiesz, tu i wszędzie na świecie to ma dokładnie ten sam smak, to ma dokładnie ten sam, dokładnie ten sam smak, dokładnie ten sam smak, dokładnie ten sam smak, dokładnie ten sam smak. Thank you. Dokładnie ten sam smak z płyty Kup sobie psa, Piotr Bukartyk. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Jeśli chodzi o Gwiazdora i Świętego Mikołaja, słuchacz dodaje, pan Wojciech dodaje, iż w krakowskim przychodzi aniołek, a na Śląsku Cieszyńskim Jezusek. Tymczasem na drodze... Być może ktoś będzie zainteresowany ze słuchaczy. Na A4 pod Gliwicami jest korek od Wrocławia, jadąc jakieś 1,5 kilometra do Bramek. Być może ktoś z Państwa wyjaśni, co się dzieje. 22 i 7 trójek to nasz numer. Telefon przyda się także w sprawie zaproszeń na spotkanie z Mają Komorowską, która będzie gościem audycji Biuro Myśli Znalezionych u Marcina Zaborskiego. Maja Komorowska będzie gościem, a w trakcie wieczoru zaśpiewa inna aktorka, Magda Smalara. To wszystko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej we wtorek, czyli 9 grudnia o 18. To będzie nagranie programu, emisja pod koniec miesiąca. Państwo mogą wziąć udział w tym spotkaniu. Zapraszamy. Telefon 22 i 7 trójek. Spotkanie z Mają Komorowską we wtorek, 9 grudnia o 18. Reportaż w Trójce. Miał ogromne znaczenie dla kształtowania gustów muzycznych zbuntowanej młodzieży dorastającej w ostatniej dekadzie PRL-u. Mowa o festiwalu w Jarocinie. W latach 80. to niewielkie wielkopolskie miasteczko zamieniało się dla młodych ludzi na kilka dni w oazę prawdziwej, nieskrępowanej wolności. Wraz ze zmianą ustroju festiwal, który musiał odnaleźć się w realiach gospodarki rynkowej, zmieniał się. Organizatorów coraz częściej oskarżano o komercjalizację imprezy. W latach 90. coraz gorzej oceniano także poziom artystyczny, a wszystko to wywoływało frustrację młodzieży, która doprowadzała m.in. do bujek. Ta najpoważniejsza w skutkach burda miała miejsce w 94 roku i to ona stała się pretekstem do zamknięcia festiwalu. W mediach przedstawiano Jarocin jako niebezpieczne miasto, od którego należy trzymać się z daleka. O tamtych wydarzeniach sprzed 20 lat opowiada reportaż Kamila Wicika z Radia Gdańsk. Reportaż zatytułowany Zadyma. My żeśmy pracowali z mężem, mieliśmy stoisko na Sportowej i dziećmi się zajmowali dziadkowie. I chcieli wyjechać z tego hałasu właśnie tą, gdzieś się dostali na tą ulicę. To jest Zamkowa. Tak, skręcili na tą ulicę Zamkową, dlatego że na Świętego Ducha były rozbójki. Tu kamieniami rzucali, było bardzo niebezpiecznie. No na przykład tutaj jak się wychodzi z amfiteatru i w kierunku idzie się przedszkola numer 5, to tu samochody były podeptane przez te bójki. Ale mówię, to w skórach byli ci młodzież, ja nie wiem jak ich wszystkich tam nazywać, tych w skórach, wielkich buciorach z kogutami. Nie? A jak wyglądało miasto po tym? Oj, zrujnowane. Zrujnowane szyby powybijane, nie? A bałagan? Bałagan, jeszcze raz bałagan. Robert Kaźmierczak. O tym, że jest zadyma, ja się dowiedziałem, będąc w ośrodku kultury na przesłuchaniach. Popędziłem tutaj jako ten dziennikarz, fotoreporter Gazety Jarocińskiej i tak naprawdę wpadłem już w środek tej zadymy. Tutaj na ulicy Zamkowej, którą w tej chwili idziemy, biegali policjanci, biegała załoga punkowa. Zrywano chodniki, wyrywano płytki z ulicy Świętego Ducha, kruszono je na mniejsze kawałki, czy rozbijano je na mniejsze kawałki i tym się rzucano. Tutaj na przykład na Wprost był sklep prowadzony przez rodziców mojego kolegi Witka Lewickiego. To oni mieli witrynę sklepową całkowicie zdemolowaną. W środku leżały kamienie. Któryś z tych budynków, pamiętam, też był wtedy remontowany. Akurat skuto wówczas tynk z tego domu. I pamiętam, że w mediach pojawiła się informacja, że ta załoga punkowa zerwała ten tynk i tym się rzucali. To akurat to była nieprawda. Ten dom po prostu był w remoncie w trakcie festiwalu. Natomiast pamiętam te porównania z tamtego tego czasu, bo to był czas wojny na Bałkanach i zdjęcia z Jarocina, zdjęcia z ulicy Świętego Ducha tak naprawdę przypominały na przykład Dubrownik wtedy ostrzeliwany. Jeśli się wybrało te kilka domów, wokół których się skoncentrowała ta bitwa uliczna, no to one trochę wyglądały jak po wojnie. Kilka zdewastowanych samochodów, kilkadziesiąt wybitych szyb w mieszkaniach i witrynach wystawowych, powyrywane znaki drogowe. To bilans strat po bójkach policji z uczestnikami festiwalu w Jarocinie. Rannym z połamanymi palcami rąk i nóg, złamaniami kończyn, a nawet szczęk udzielono pomocy. 9 osób hospitalizowano. 2 strzały z broni ostrej oddał niezidentyfikowany uczestnik imprezy podczas zamieszek na Świętego Ducha. 2 ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Tak naprawdę ten festiwal w 1994 roku, poza tą burdą, zabili trochę też dziennikarze, bo oni się skupili tylko i wyłącznie na tej zadymie. Nikt się nie zajmował tą częścią jakby artystyczną festiwalu, tylko zadymą. Leszek Gnoiński. Mówi się o tym, że w Jarocinie były same zadymy w Jarocinie. Nie, to był jeden dzień. Właśnie się skończyły koncerty na małej scenie, a zaczynały się na dłużej. Ludzie szli z małej sceny na dużą scenę, wzdłuż parku, nawet nie ulicą. Ja też szedłem wtedy przez park i widziałem tą zadymę. Nie wiedziałem, że to jest takich rozmiarów. Myśmy sobie z kolegą Robertem Sankowskim wtedy z Tylko Rocka, dzisiaj z Gazety Wyborczej, poszliśmy po prostu sobie, patrzyliśmy, o, zadyma jest, o kurczę, znowu się biją, no po cholerę się biją, co tamtego, no źle, że się biją. I poszliśmy dalej. To był generalnie bardzo marginalny procent ludzi biorących udział w tej zadymie w porównaniu z tym, jaka była publiczność wtedy. Ten festiwal nie stoi za dymami, tak jak to później pokazały media. Hieronim Ścigacz. Chyba zaczęło się od takiej zwykłej szarpaniny między tymi, którzy sezonowo występowali na imprezach w pociągu, już charakteryzowali się na punk rockerów, a tymi takimi rasowymi, ideowymi. I doszło do jakiejś takiej szarpaniny. Jeden z tych takich sezonowych chyba chciał udowodnić, że jest takim, no, ideowcem. No i jakaś polemika, która przeszła w rękoczyny, a ponieważ pełno tej policji się kręciło po parku, no to przybiegło chyba, nie wiem, kurczę, kilkunastu przynajmniej policjantów i zaczęli interweniować, niby rozdzielać tych ludzi. Paweł Jachowski. Policja wjechała na to diktum z pałkami, swoimi samochodami uzbrojonymi w ulicę Zamkową, chcąc pokazać, że ona doprowadzi to do porządku. Nie jakimiś metodami, powiedzmy, rozmów, cywilni policjanci, ochrona, tylko było to takie widoczne użycie siły. No oczywiście te grupy, które między sobą się tam trochę szturkały, obróciły się przeciwko policji. No i zaczęły się kamienie, cegły z muru. No i był jeden wtedy front. My, młodzież, przeciwko tym, którzy tutaj przyjechali. Przyjechali nieszczęśliwie, bo wjechali w zamkniętą ulicę. W konsekwencji to zło spadło na policję. Oni nie potrafili w odpowiednim momencie się wycofać i doszło do tego, że stworzyła się jedna strona na ulicy Świętego Ducha. To byli i skini, i inne, powiedzmy, grupy młodzieży, która przyjechała tu na festiwal. A z drugiej strony policja, która no, starała się, powiedzmy, utrzymać jakiś dla mnie idiotyczny ład. Chodziło właściwie już o obronę sprzętu, niejako odwet za zranionych policjantów. Brałem wtedy udział w takiej rozmowie, wprosiłem się na komendę policji i jako burmistrz miasta chciałem interweniować, żeby policja przestała walk, które właściwie do niczego nie doprowadzą. Kazano mi czekać dosyć długi czas i łaskawie wyszedł dowódca całego tego zajścia i powiedział, że on nie pozwoli, żeby niszczony był sprzęt i żeby moi policjanci ponosili rany. Ja mówię, jeżeli odstąpicie od tych walk ulicznych, to myślę, że nie będzie przeciwnika. Policja prowokowała od początku, już w pierwszych godzinach przed festiwalem już można było zauważyć zwiększone, no, oddziały. Samochody idące od dworca, już cały szpaler pojazdów policyjnych. Na coś się zanosiło. Zawsze jak jest dużo policji, no to budzi to na taki opór psychologiczny najpierw. Na terenie festiwalu w Jarocinie od zawsze dochodziło do jakichś drobnych przepychanek między subkulturami. Ale tutaj pojawiła się ta policja. Oni przypominali ZOMO z lat 80. Mieli ogromne, długie, metrowe pały, wysokie buty pod kolana, hełmy i generalnie byli przygotowani na jakieś zamieszki uliczne. Nie wiem, na jakąś pacyfikację bardziej niż na przyjazd na festiwal rockowy. Więc zrobili taką demonstrację, że ujrzenie tego przez kilku punkowców mogło po prostu wywołać obronny instynkt. Pamiętali, że Jarocin był zawsze festiwalem buntu. Za okresu komuny, wiadomo, było przeciwko czemu się buntują. początek lat 90. nagle miało być pięknie, dobrze. Nagle sklepy zapełniły się towarem, tylko na ten towar nie było stać tych młodych ludzi. Festiwal w Jarocinie zawsze przyciągał w większości młodzież niekoniecznie z dużych miast, tylko z miast podobnych do Jarocina. A te miasta takie jak Jarocin, 10, 20, 30 tysięczne, chyba najtrudniej tą transformację przechodziły. To wtedy przecież zaczęły padać, nie wiem, fabryki, które zawsze dawały zatrudnienie połowie miasta. Nagle się okazywało, że rodzice tych młodych ludzi, którzy przyjechali w roku 93-94, stracili pracę. To się przełożyło też na warunki finansowe tych młodych ludzi. Czyli ten czynnik z pewnością był bardzo istotny. Trochę ta frustracja tutaj całoroczna wybuchała. O ile być może w latach 80. był to wybuch tej wolności, to chyba początek lat 90. i te burdy, które tutaj się rozegrały, to był wybuch frustracji. Próby odnalezienia się festiwalu w Jarocinie w rzeczywistości gospodarki rynkowej skutkowały także częstymi zmianami na stanowiskach organizatorów imprezy. To z kolei wywoływało chaos i brak spójności artystycznej poszczególnych edycji. Szefem tej ostatniej z roku 1994 był Adam Grzegorczyk, dziś doktor habilitowany nauk ekonomicznych, rektor jednej z warszawskich uczelni wyższych. Dobry. Z panem rektorem byłem umówiony. Chwileczkę, proszę sobie. Dziękuję bardzo. Już od początku lat 90., kiedy dyskutowano w Jarocinie o cenie biletów, to bardzo często właśnie mówiono, że ta cena biletów nie może o ileś tam wzrosnąć, bo będzie to prowokowało protesty społeczne. Być może też jest właśnie tak, że festiwal w Jarocinie padł ofiarą tych zmian społeczno-ekonomicznych, które w środowisku młodych ludzi rzeczywiście w tym czasie zachodziły. Tego też wykluczyć nie możemy. Być może też jest tak, że on musiał paść taki symbol, żeby młodzi ludzie doszli do takiego wniosku, że jednak muszą ponosić pewnego rodzaju koszty związane z obecnością w tego rodzaju miejscu. Co roku trzeba było właściwie negocjować ten festiwal od początku. Zasady jego organizacji, budżet, a nawet organizatora. Już w 93 roku też był taki mały incydent, czyli rok wcześniej, który może nie został tak mocno nagłośniony, bo no, nie było jeszcze wtedy takiego silnego zaangażowania policyjnego, a w 94, tak jakby ktoś chciał właśnie poprzez sprowadzenie większej ilości policji sobie przygotować grunt do tego, żeby uzyskać parę argumentów, parę pretekstów do tego, żeby w gronie decydentów powiedzieć, ludzie, trzeba z tym skończyć, bo tak dalej nie może być. Gdyby tej bójki w 94 roku nie było, a w konsekwencji również takiej bardzo zmasowanej nagonki na festiwal, która miała miejsce w mediach, to nie byłoby pretekstu, istotnego pretekstu do tego, żeby w kolejnych latach festiwalu nie organizować. Ale to tylko w tych kategoriach mogę do tego podchodzić, bo myślę, że dla ówczesnych władz samego Jarocina festiwal przestał być wygodny. To znaczy nie odczuwano żadnych korzyści wynikających z tego, że festiwal jest w mieście, a z drugiej strony pewna uciążliwość, która tutaj została jednoznacznie stwierdzona, bo tam nawet przeprowadzono referendum w 95 roku wśród mieszkańców, dała podstawę do tego, żeby tego problemu się pozbyć, no przynajmniej na jakiś czas. Pamiętam takie dyskusje na sesji Rady Miejskiej, gdzie to też ciekawa sytuacja, gdzie dużo bardziej odważnym człowiekiem opowiadającym się mimo wszystko za kontynuowaniem festiwalu był pan Marian Sikorski. Wtedy już pewnie blisko 70, pan przewodniczący Rady Miasta, który był zwolennikiem tego festiwalu i chyba namawiający do tego, żeby jednak kontynuować. Opór był raczej ze strony ówczesnego burmistrza Pawła Jachowskiego, człowieka z natury bardzo łagodnego, spolegliwego. Ja uważałem, że festiwal ma być, ale w związku z tym, że to było bardzo świeżo po tych wypadkach, nikt tak z nas nie piął, żeby to się stało w przeciągu roku następnego czy kolejnego. I ta negacja w radnych, którzy tu funkcjonowali, kościoła, który bardzo mocno oponował przeciwko, to wszystko się przekładało na to, żeby tego festiwalu nie było. Po burdach w 94 roku Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę, która warunkowała organizację dalej festiwalu. Ona nie zakazywała go, ale tak naprawdę postawione warunki wykluczały festiwal, bo wtedy zapisano, że miasto nie może się angażować finansowo, festiwal nie może się odbywać w amfiteatrze i festiwal nie może się w ogóle odbywać w obrębie miasta, podczas gdy to miasto, Jarocin, w ogóle nie był przygotowany, żeby alternatywną lokalizację wskazać. No i niestety no decyzje, albo brak decyzji, albo wycofanie się w roku 95 z organizacji festiwalu w Jarocinie skutkowało tym, że powrót w roku 2005 był niezwykle trudny. I tak naprawdę skutki zaniechań z roku 94-95 ten festiwal przeżywa do dziś. Wtedy był najważniejszym festiwalem w Polsce. Przez 10 lat, kiedy festiwal w Jarocinie się nie odbywał, w Polsce powstało tych festiwali naście, jeśli nie kilkadziesiąt. I dziś Jarocin próbuje sobie szukać miejsca na tej mapie, a dziś jestem przekonany, że to Jarocin byłby, nie wiem, albo Woodstockiem, albo festiwalem przynajmniej na skalę, nie wiem, openera, gdyby nie te 10 lat zaniechań. A być może to nam było potrzebne, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę straciliśmy. Bywałam na świecie tu i tam i na lotniskach na przykład, nawet na drugiej półkuli. W paszporcie miałam napisane Jarocin, o to w Toronto dokładnie, hej, rok. No i gdzieś tam nawet za ocean to dotarło, że Jarocin. Że festiwal. Coś w tym stylu, ale... Muzyka rockowa. Tak, muzyka rockowa, ale on to tak powiedział bardzo skrótowo. No i Jarocin zaczął mi gitary pokazywać, ale potem się dogadaliśmy, bo okazuje się, że mój angielski nie był taki zły, a jego polski też. Zadyma. To był reportaż Kamila Wicika z Radia Gdańsk. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. 200 tysięcy złotych za półtora roku w areszcie. Takie zadośćuczynienie przyznał łódzki sąd 33-latkowi Złowicza. Mężczyzna był oskarżony o zabójstwo 82-latki, na której posesji trzymał w garażu samochód i pomagał jej w codziennych pracach domowych. W dniu tragedii odśnieżał podjazd do garażu. Został zatrzymany w grudniu 2010 roku. Jego proces miał charakter poszlakowy. 2 lata temu został prawomocnie uniewinniony. Mężczyzna domagał się 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Polski batalion czołgów wejdzie w skład tymczasowych sił natychmiastowego reagowania NATO. To ma być część tzw. szpicy zdolnej do działania w ciągu kilku dni od wystąpienia zagrożenia. Jej trzon będą tworzyć Niemcy, Holandia i Norwegia, poinformował po rozmowach w Brukseli szef dyplomacji Grzegorz Schetyna. To jest sukces, dlatego że są na to pieniądze, więc to będzie robione, bo to nie jest tylko na papierze. Ona zacznie funkcjonować i to się zacznie dziać od stycznia przyszłego roku. To będzie konkret, to będzie 5 tysięcy żołnierzy i to wygląda dobrze. My także jesteśmy w to zaangażowani. O utworzeniu natowskiej szpicy zdecydowano na wrześniowym szczycie w walijskim Newport. To była odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainie. Szpica ma być gotowa do 2016 roku. Ponad połowa Rosjan chce czwartej kadencji Władimira Putina jako prezydenta. Tak wynika z najnowszego sondażu Centrum Lewady. W tym roku niemal dwukrotnie, do 58% wzrósł odsetek obywateli, którzy chcą, by Putin pozostał na Kremlu po 2018 roku. Rok temu odsetek ten wynosił 33%. Według autorów badania sytuację na korzyść Putina zmieniły aneksja Krymu i antyukraińska kampania, podczas których prezydent zachowywał się zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. W nocy na Podlasiu temperatura spadnie do minus 6 stopni, w centrum do minus 3, a na Dolnym Śląsku tylko 0. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, na Dolnym Śląsku możliwe przelotne opady deszczu, bo temperatura na Dolnym Śląsku w ciągu dnia podskoczy do plus 4 stopni. W centrum, nad morzem i na Podkarpaciu plus 1, a na północnym wschodzie jeszcze minus 2. Szczególnie w Małopolsce jutro dzień może być mglisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne.

Promocja za złotówkę to częsty chwyt marketingowy firm telekomunikacyjnych. Nasz słuchacz kupił w pakiecie promocyjnym internet, telefon i telewizję. I za tę ostatnią miał płacić co miesiąc złotówkę. Jednak ku swojemu zdziwieniu dostał rachunek na kilkadziesiąt złotych. Mieliśmy taką promocję, w której normalną stawkę płaci się za abonament telefoniczny, za internet połowę i telewizja za złotówkę. Dodatkowo przez 4 miesiące oprócz telefonu pozostałe usługi miały być gratis. Po 3 miesiącach przyszedł rachunek do zapłaty na kwotę 49 zł. W sytuacji, kiedy dajmy na to, powinniśmy płacić złotówkę, a zapłacimy nieświadomie czy na skutek wprowadzenia w błąd przez operatora te 50 zł. Dawid Piekarz, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ewidentnie powinniśmy płacić złotówkę i powinniśmy z operatorem w takim razie, jeżeli otrzymujemy dziwny monit SMS-owy czy pisemny, powinniśmy to z operatorem czy to pisemnie, czy na infolinii wyjaśnić. Złożyliśmy przez telefon reklamację, ona została uwzględniona. Po jakimś czasie przyszło pismo, które dosyć takim zawiłym językiem, trudnym do zrozumienia, przyznawało nam rację, anulowało tamten rachunek. Gdy minął kolejny miesiąc, okazało się, że na naszym koncie jest już zaległość ponad 90 zł. SMS-em przysłano ponaglenie. To znaczy, że mamy najprawdopodobniej do czynienia albo z błędem ludzkim po stronie operatora, albo z błędem systemowym, który pomimo monitu nie został usunięty. Natomiast liczy się to, co mamy na zawartej umowie. Jeżeli umowa mówi, że powinniśmy płacić złotówkę, płacimy złotówkę i przyznam, nie mieliśmy sytuacji, żeby komuś środków nie zwrócono albo powiedziano, to jak pan zapłacił 50 zł, to my już panu różnicy nie oddajemy. Takiej sytuacji nie było do tej pory. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z błędem informatycznym, z błędem systemowym. Olga Zomer, rzeczniczka cyfrowego Polsatu. Klient skorzystał z promocji, w ramach której dwa kolejne zakupione u nas produkty miały naliczane dwa różne rabaty. No i niestety tutaj system błędnie je zakwalifikował. Typowa pomyłka systemu informatycznego. Byliśmy świadomi tego, że taka jest promocja, więc domagaliśmy się swojego, ale sądzę, że część klientów mogłaby zapomnieć, że minął już jakiś czas, aha, to się skończyło za darmo, więc trzeba zapłacić i właśnie uiszcza taką kwotę niesłusznie. Pytanie, czy wtedy ktoś zorientowałby się, że klient zapłacił, mimo że tak naprawdę podpisał umowę, która gwarantowała mu za złotówkę. W takiej sytuacji można zgłosić skargę do UKE. My oczywiście tego typu sprawy rozstrzygamy, czy to na poziomie interwencji prezesa UKE, czy też na poziomie mediacji. Ponad 60% tego typu spraw łączy się z, można powiedzieć, wygraną, czy przyznaniem racji klientowi. Jaka może być kara, jeżeli to są częste przypadki? Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której ewidentnie wynika to z zaniedbania operatora, na przykład z tego, że nie reaguje na monity klientów, źle nalicza te opłaty lub na przykład działa w złej wierze, to operator może dostać karę nawet do 3% swoich rocznych przychodów i tego typu kary pod adresem rozmaitych firm były wysuwane. Natomiast bardzo często jest tak, że po prostu operator zmonitorowany czy zmotywowany działaniem urzędu najczęściej taki błąd usuwa i problem kończy się z pożytkiem dla klientów i jest usunięty definitywnie. I oby tak było, a sprawą zajął się Tomasz Jeleński. To Trójka, audycja popołudniowa za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia, tam między innymi dziś o energetyce solarnej, o energii słonecznej. program trzeci za kwadrans 19. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Stopy procentowe bez zmian. Energetyka solarna. Czy warto w nią inwestować? To dziś. Marek Wołos z TMS Brokers, naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Marku. No i tym razem Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Stopy procentowe bez zmian, dalej na rekordowo niskim poziomie. Główna stopa to 2% i nie ma tutaj zmian od 2 miesięcy po ostatnim cięciu. Rada już nie dokonała żadnych obniżek. No, Rada w dzisiejszym komunikacie odnosi się do koniunktury gospodarczej, do bieżącej sytuacji gospodarczej i moim zdaniem to właśnie ta sytuacja gospodarcza determinuje od dość dawna już decyzję Rady. Skoro widzimy dobre dane z gospodarki, skoro prawda? Widzimy dobre dane i te bieżące, i te przyszłe, to no, Rada tym samym na razie nie musi obniżać stóp procentowych, żeby stymulować gospodarkę. Ostatnie zresztą dane o koniunkturze, te dane wyprzedzające o wskaźniku PMI bardzo mocno zaskoczyły. Wzrost wskaźnika PMI do poziomu 53%. To oznacza też, że w przyszłym okresie nasza gospodarka będzie się rozwijała, bo rosną zamówienia, bo rosną... A jeszcze, przepraszam, martwiliśmy się niedawno tym niskim wskaźnikiem, prawda? On jest trochę taki dość mocno wachliwy, ale jednak wychodzi ponad granicę 50 wyraźnie wyszedł i nawet pomimo tego, że w Europie u naszych głównych kontrahentów handlowych on jest poniżej 50, jak w Niemczech. Słaby też jest w Chinach, to w Polsce jednak no, powiało mocno, powiem, optymizmem w grudniu i ten optymizm pewnie też trochę się przełożył na dzisiejszy komunikat Rady Polityki Pieniężnej. No i panie Marku, kupujemy sporo i to dobrze. Rośnie tak, rośnie konsumpcja i rośnie sprzedaż detaliczna. Zresztą ta konsumpcja już było widać, że rośnie w trzecim kwartale, a sprzedaż detaliczna, te dane bieżące, one nominalnie może są troszeczkę słabe, bo to są wartości jednak poniżej, średnie poniżej pewnego rodzaju oczekiwań, ale jednak cały czas na plusie. No może tutaj rzeczywiście niskie stopy procentowe będą jakoś działały na to, że konsumpcja będzie rosła. Natomiast ja bym się chciał jeszcze odnieść do jednej takiej rzeczy, że dotychczas myślę, że Rada bardziej koncentrowała się na inflacji w podejmowaniu swoich decyzji. Natomiast teraz wydaje nam się, jako tutaj analitykom, że Rada coraz mniejszą uwagę koncentruje na tej inflacji. Wiemy, że inflacja jest poniżej zera, że mamy deflację i ta deflacja będzie się dłużej jeszcze przeciągała, ale Rada skuteczność jakby... Spokojnie do tego bardzo podchodzi, tak, prawda? Podchodzi spokojnie i skuteczność Rady w decydowaniu o stopach procentowych jest w tym jednak no, podejściu może słaba. Rada raczej mówi o tym, żeby stopami procentowymi stymulować gospodarkę, wzrost, a nie to, żeby wpływać na inflację. Tanie kredyty w dalszym ciągu? Tak, myślę, że o ile banki jeszcze będą w stanie też w tym zakresie luzować i obniżać swoje marże. I mówię tutaj o kredytach tych konsumpcyjnych, tych bardziej no, o niższym też, niższej wartości, to te kredyty będą niższe, bo na poziomie kredytów hipotecznych to za chwilę będziemy mieli też ustawowe zmiany, które od 2015 roku obowiązują. No akurat ich dostępność nie będzie łatwiejsza, a tutaj wtedy już oprocentowanie będzie grało drugorzędną rolę. I jeszcze to, na co te decyzje Rady Polityki mają wpływ, czy na to, co, do czego Rada Polityki się Pieniężnej odnosi, to do wartości złotego, bo po dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej złoty zyskał na wartości, chociaż nie było to pewnie efektem utrzymania stóp procentowych, a raczej sytuacji na rynkach zewnętrznych, ale Rada i tutaj prezes Belka też myślę, że odniósł się do tego w taki sposób, że no stopami procentowymi na razie nie będzie też starał się wpłynąć na wartość złotego. To trochę takie zaprzeczenie, bo jeszcze kilka tygodni temu w wywiadzie dla jednej z gazet prezes Belka powiedział, że gdy złoty się będzie umacniał, to on będzie bardziej zdeterminowany do cięcia stóp procentowych. Dzisiaj tak akurat było, do tego się już nie odniósł. No i niestety problem w co inwestować. Mamy niskie stopy procentowe, ale też powiedziałbym, że jak popatrzymy na rynki szerzej, na rynki surowcowe, na rynki akcji, tutaj tych bardziej lokalnych, no może też na rynki jeszcze alternatywne, to tych szans na inwestowanie jest też sporo. Jeśli mamy rzeczywiście jakieś większe pieniądze do zainwestowania, to na pewno znajdą się takie możliwości. No, warto się przyjrzeć. Lokaty w każdym razie są bardzo mało. Znaczy, lokaty są tak naprawdę passé i o lokatach dzisiaj nie, ma dzisiaj co nie, mówić. Nie mówimy. Szukajmy po prostu tych rentowności w może innych instrumentach, tak, i na innych rynkach. Na pewno też coraz szerzej dostępne są różnego rodzaju obligacje, nie skarbowe, ale obligacje na przykład korporacyjne, i tutaj o ile te są dobrze wybrane, nie są też obarczone dużym ryzykiem, a to zawsze można rozpoznać po wysokości oprocentowania, to może to być też jakąś formą przyjrzenia się alternatywnego zainwestowania. I na zakończenie, ta sytuacja zapewne się w najbliższym czasie utrzyma. No, my się jednak spodziewamy, że Rada nie będzie już skłonna do większych obniżek stóp procentowych. Raczej te stopy zostaną utrzymane i zostaną bez zmian. A w przyszłym roku, w 2015 roku, w drugiej połowie może dojść do podwyżek stóp procentowych. Dziękuję bardzo. Komentował Marek Wołos. Teraz o energetyce solarnej. Naszym gościem jest inżynier Maciej Jóźwik, kierownik Laboratorium Fotowoltaiki Politechniki Warszawskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Inżynierze. Dobry wieczór. No i panu się bardzo nie podoba to sformułowanie energetyka solarna. Tak, tak, tak jakbyśmy rozmawiali już przed audycją. Tak naprawdę energetyka solarna jest to zbyt szerokie pojęcie. Ono wiąże energię elektryczną pozyskiwaną ze słońca, ale również i energię cieplną pozyskiwaną właśnie ze słońca. Natomiast my byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać o fotowoltaice, czyli o bezpośredniej konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Jak to się robi? Jak to się robi? Za pomocą modułów fotowoltaicznych, które wykorzystują efekt fotowoltaiczny, i dzięki temu ze słońca możemy otrzymywać czystą, najczystszą energię elektryczną. Ale to jest cały czas niepopularne u nas. Tak, jest to niepopularne przede wszystkim ze względu na koszty, na ograniczony system wsparcia, ale cały czas tych instalacji przybywa i miejmy nadzieję, że rozwiązania ustawowe pozwolą na coraz szybszy rozwój tego typu źródła, tak jak u naszych sąsiadów. Co to znaczy, że przybywa? Jak to można określić? Jak określić przyrost? Tak naprawdę od wielu lat przyrost w Polsce jest na poziomie 30, nawet 50% w skali roku. Natomiast jeżeli spojrzymy na naszych zachodnich sąsiadów, na Niemcy, gdzie instalacji fotowoltaicznych jest bardzo dużo, to tam przyrost jest dużo niższy niż w Polsce. Natomiast nie ma co porównywać ilości zainstalowanej mocy. My operujemy na kilku megawatach. W Niemczech operujemy na jednostkach 1000 razy wyższych. I komu to się tak naprawdę opłaca? Dzisiaj... Dobrze, ja buduję dom, prawda? Tak. Czy powinienem to zainstalować? Myślę, że tak, bo prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii trwają już od kilku lat. Tak, niestety. Natomiast jesteśmy już, jeżeli tak można powiedzieć, posiadaczami małego trójpaku, który reguluje możliwość instalacji fotowoltaicznych w formie mikro, czyli do 40 kW, przeznaczonych przede wszystkim dla prosumentów, czyli osób fizycznych, które chcą produkować energię elektryczną na swoich domach, w swoich gospodarstwach. Dobrze, jaki jest koszt tego? No, koszt systemu fotowoltaicznego można mniej więcej szacować na poziomie około 7-9 tysięcy za 1 kW takiej instalacji. Oczywiście jest wpływ efektu skali, tak? Im system jest większy, tym ta cena będzie niższa. Natomiast są to tego rzędu pieniądze. Natomiast z takiego 1 kW w optymalnych warunkach, tak? Czyli przy orientacji. Co ja mam z tego? Przy orientacji na południe i przy kącie nachylenia systemu fotowoltaicznego około 30-32 stopni, w zależności od lokalizacji w naszym kraju, jesteśmy w stanie wyprodukować około 950 kilowatogodzin energii elektrycznej, tej czystej energii prosto ze słońca. I to nam wystarczy? Tak naprawdę kolejne trudne pytanie, ponieważ ilość energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwie domowym jest bardzo różna. W zależności od tego, jakie mamy odbiorniki, czy jeżeli ten dom jest na przykład nowoczesny, wyposażony w pompy ciepła, to te zużycia energii są dużo wyższe niż w przypadku takich konwencjonalnych domów, w których gdzieś znajduje się jakiś, nie wiem, kocioł węglowy czy też gazowy, gdzie energia elektryczna nie jest wykorzystywana do ogrzewania na przykład ciepłej wody użytkowej. I wtedy tej energii zużywamy dużo mniej. Są to podobne wielkości co do zużywanych w lokalach mieszkalnych. Oświetlenie i lodówka. No tak. Więc w zależności od tego, jaki jest ten stopień zużycia energii i jaki jest rozkład dzienny tak naprawdę zużycia tej energii elektrycznej, w ten sposób obliczamy, jaka moc systemu fotowoltaicznego jest potrzebna do zapewnienia zazwyczaj części zapotrzebowania energetycznego danego obiektu. A możemy sprzedać części tej wyprodukowanej energii? Tak, mały trójpak przewiduje. No właśnie, on przewiduje to. Przewiduje możliwość odsprzedaży tak zwanych nadwyżek, czyli nieskonsumowanej na własne potrzeby części wyprodukowanej energii elektrycznej. Natomiast zaproponowane stawki no, jak na razie są zbyt niskie, a rozliczenie bezgotówkowe, tak jakby, tak, czyli net metering, produkowanie energii w ciągu dnia, zużywanie w ciągu nocy, no, w dalszym ciągu nie jest wprowadzony, czekamy na to rozwiązanie. Za długo czekamy, niestety, jak powiedzieliśmy już przed chwilą. Niestety. Panie inżynierze, gdzie możemy odesłać naszych słuchaczy po informacje? Zainteresowanych właśnie tym rozwiązaniem. Krokiem następnym po wprowadzeniu małego trójpaku tak było przyznanie środków finansowych, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w sposób trójtorowy dystrybuuje te środki. Pierwszą drogą są to gminy, konkursy dla gmin, więc możemy udać się do naszych wójtów, starostów, stworzyć grupę, w imieniu której gmina wystąpi o takie środki. Kolejną grupą są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które nie wszystkie przystąpiły do tego programu.